दौलत शोहरत क्या करनी तेरे प्यार का सहारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करनी तेरे प्यार का सहारा काफी है। ये महल अटारी नहीं चाहिए, ये महल अटारी तेरे दिल में गुजारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करनी, सनम मुझे तेरी कसम। मेरी जान भी तू, ईमान भी तू, तेरे दम से है मेरा दम। जान भी तू, अनजान भी तू, पैसा वैसा क्या करना मुझे, पैसा वैसा नजारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करनी, मोहब्बत से दुनिया में कुछ बढ़कर होता भी नहीं। दौलत जाए